Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da macera dolu bir pazartesi sabahında birlikteyiz yine. Ve hiç beklenmeyen yağmurun ıslattığı sokaklarda hepimiz işimize gücümüze gitmeye çalışıyoruz. Bu mücadele sırasında Modern Sabahlar her zaman olduğu gibi burada. Oktay Bey, hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz Radyo Otur'un Ankara stüdyolarına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar günaydın o zaman. Niye sizin sesiniz böyle bir derinden derinden geliyor? Ben şu anda kendi sesimi duymuyorum. Enteresan bir kulaklık taktığım için hiçbir fikrim yok. Değişik. Bir de böyle yayın yapmayı deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Yani ne kadar değişik. Bu hafta sonu bir enteresan bir hafta sonu oldu. Barajlarımızın da olduğu bir hafta sonu oldu diyebilir miyiz? Yağmur ne zaman yağdı benim ondan da hiç haberim yok. Kapını açarsan ben seni daha rahat duyacağım. Şöyle yapalım. İyi, tamam. Sen şahsi kulaklıklarımızı alalım. Evet sevgili dinleyiciler, biz çok gülüyoruz ama aslında başkası olsa, yani ne bileyim, adam gibi birisi gelse böyle ne alakası falan var der, o derece yani. İsterseniz şöyle yapalım. Yeni bir şarkı çalalım falan. Gerek yok diyorsun. Gerek yok. Kendinden emin bir duruşum var. Bu hoşuma gitti doğrusu. Seni sinirlendiren şey neymiş? Ah. Bir ona bakayım ben. Hoşuna gidecektir elbette. Evet Oktay, ne diyorsun? Günaydın. Tekrar bir günaydın. Yeni bir günaydın demek lazım. Demek için ara ara hoşça kal demek gerekiyor. Sende hiçbir sıkıntı yok. Yok mu? İyi, tamam. Çünkü ben kulaklığı taktım. Dekor olarak nasıl yakıştı bu kulaklığı? Tamam, boş ver, oynama. Evet, buyursunlar. Böyle elektronik şeyler çok oynanmaz, bozulur. Öyle mi dedim sana? Öyle olduğunu zannediyorum. Ne zaman yağmur başladı? Ne zaman? Biz kaçırdık orayı. Yani yağmur ne zaman başladı? Ne zaman bitti? Ne oldu? Yine mi duyulmuyor mu? Duyulmuyor tabii. Tekrar bu saçma soruyu sorayım mı? Yok, şu anda çok güzel. Yani demin duyulmadıysa tekrar o saçma soruyu soracağım. Soralım tabii. Ne zaman o yağmur başladı da ne zaman yağmur bitti? Yağmur gece 2 falan gibi başladı. Gece başladı. Hı hı. Hmm. Belki de 1 gibi başlamıştır. Tabii sen yaz bekarı sürecine girdiğin için yağmuru başlayışına şahit oldun yakından. Biraz da tırsma falan oldu dün gece, ilk gece sonuçta yaz bekarı. Bir de evet ya, sen evde yalnız kalırken de öyle bir şeyin var. Bir de Six String Samurai izledim. O da biraz... Yani asaplarım bozuksa tırsmaya imkan tanıyamıyorum. O nasıl bir dizi o? Dizi değil, film. Nasıl bir film? Açık sahneleri var mı? Açık sahne pek göremedik. Ha. Öyle bir kült film diyorlar ama kült filmin de iyisi var kötüsü var ya. Ben bildiğim kült filmde de açık sahne oluyor bu arada. Kült film dediğin zaten... Esas kült filmde olur, evet, diye biliyorum. Neyse, öyle yarı kült diyelim. Ondan sonra tatlı tatlı biraz yürürken ses çıkıyor. Sonra bir ses geldi. Evet. Şöyle baraj diye. Hadi canım. Ne oluyor falan. Bir baktım barajlar donmaya başlamış. Ama bir gök gürültüleri. Dosta güven, düşmana korku salan gök gürültüleri. Büyük geçmiş olsun sana. Bu güzel anını da bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz ama... Sevgili dinleyiciler, bir takım teknik sıkıntılardan kaynaklı tavırınız varsa size karşı değil, lütfen yanlış anlamayın. Ne oluyor lan bunlara sabah sabah, bize niye böyle surat asıyorlar falan diyorsanız, hiç lütfen geçindikleri şeyler aklınıza bile gelmesin. Dünya içinde bir garip bir hafta sonu oldu. Yani sanki böyle bir Türkiye'nin artık gündemsiz kalmıyoruz ya biz ülke olarak seçimlerden beri, böyle bir her gün bir değişik gündem, her gün konuşacak bir şey, bir can sıkıcı olaylar, her gün bir şeyler, böyle bir şeyler falan. Bu dünya içinde hafta sonu galiba bir öyle geçti. Bir Norveç'teki olaylarla bir olay. Ne oluyor ya diye böyle bir akal almaz bir olay kalktık. Akabinde de Amy Winehouse'un ölüm haberi gerçekten böyle bir gündemsiz kalmadı dünya. Hafta sonu bu, ağırlıklı olarak bu iki konu tartışıldı. Sosyal medyada da bir takım insanlar neye üzülmemiz gerektiğini, üzülme sırasında kimin önde kimin arkada olduğunu bize hatırlattı. Öyle bir eğitici tarafı da vardı. Evet, bir de çok sinirliyiz biz ya ülke olarak. Yani gerçekten çok sevecek ülke yok. Çok sinir. Herkes her şeye sinirleniyor. Yani bir şey söyleyen biri var mesela, gayet içten bir duyguyla söylüyor bunu, işte ona üzüldük, buna üzüldük. Şu da var falan. bir üzerine gidiliyor o adamın. Bir şey buluyor. Şu varken buna üzülme falan. Şimdi Mesut Süre diye bir komedyen arkadaşımız var. Evet. Bu Bloomberg HD'deki program var ya. Ha, yeni arkadaşlarından mı senin? Yani en iyi arkadaşlarımla. Evet. 8 kişi falan beraber okey oynuyoruz. Çok o derece. Çok iyi ya. Onun anlattığı bir şey vardı. Ha, onun esprisini mi yapacaksın programda? Esprisini yapacağım. Oo, çok komik espri. Ne? Ya espri dedi işte. Net bir şeyi görmüş adam. Ne diyor? Böyle bir takılıyor işte. YouTube'da bir yorum. İşte şey diyor. Bence ıssız adam her şey çok güzel olacaktan sonra Türk sinemasının en güzel ikinci filmidir. Bunu kabul etme şerefsizdir. Böyle yani gerginliğimiz bu yani. Bir filmi sevdiğini söyle de sevmeyeni şerefsiz deme ya yani. Evet. Bunu kabul etme şerefsizdir. O gündem yorgunluğundan mı oluyor acaba o gerginlik? Yani mesela Norveç'te yani herkes şu anda... Bir de şerefsiz diyesi vardı, kime diyeceğini bilemiyor büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum, böyle bir sert bir şey var. Ülke olarak çok sinirli olduğumuzu ben bu hafta sonu... Bize birazcık daha mesafeli olan bu iki olay... Yani ülke bizde gerçekleşmiyor. Bütün dünyanın gündemi en azından bu tip bir mesafe var aramızda. Bu iki olayla ilgili olarak. Bu olaylara yaklaşımda daha böyle net bir şey sezdim. Zaten beklenen açıklamalar vardı. Onların bir tanesi Yonca Evcimik'ten geldi. Hı-hı. Yakalayabildim bilmiyorum. Görüm o tip ben. Şeylere sinirlenilmesin demiyoruz. Onlar yani artık zaten... onlara sinirlenilsin tamam. O değil de başka böyle daha umulmadık sinirlerden bahsediyorsun. Tabii canım evet. Umulmadık ya da o sinirlenilen kişinin de hiç ummadığı. Ya ben böyle bir laf edeyim. Bakalım bana sinirlenecekler mi diye. Hiç aklın ucundan geçirmeden ettiği laflardan sonraki yaşananlardan bahsediyorum. Reklam zamanı gelmiş Oktay Demirci. O sırada bakalım biraz etrafta dolaşalım. Başka radyolara uğrayalım. Kullanmadıkları kulaklık falan. Kulaklık sonları alalım. Şey Kelly Clarkson. Ne dinliyorsunuz? Kelly Clarkson dinliyorum. Biz de dinledik. Hiçbir numarası da yokmuş. Let Me Down radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Öğüncü'nün yokluğunda. Get It Right Phone'la onu anlıyoruz. Buyursunlar efendim. Saygıyla. Saygıyla anıyoruz. Evet, bir kere daha günaydın diyoruz. Maalesef üzücü haberlerimizi az önce verdikten sonra yine bir üzücü haberle devam ediyoruz. Eyvah eyvah. Zamanda yolculuğun imkansız olduğu ortaya çıktı. Onu ben senelerdir söylüyorum ya. Yani hiç uğraşmayız. Sen dizilerde söylemiyor musun bu zamanda yolculuk konusuna gerilince kafalar karışıyor diye? Yok, ben de öyle dizilerde iki şeye dikkat etsin senaristler. Zamanda yolculuk ve kılık değiştirme. Kılık değiştirme. Özellikle bir erkek kadın kılığına girerse o son bölümlerden bir son tanesi olur. Son bölümlerden birinin olduğunu göstermesi. Öyle bir fikir gelse bile, çok cazip olsa bile senaryodan uzak tutsunlar diye bir tavsiyemiz olsun. Kendini tutması lazım. Bir evet. De şu var abi. Yani hırsızlık hikayesi mi? Zamanda yolculuk varsa evet. Bugün bir değişik kıyafetli bir adamın gelmesi lazım. Bulduk baby diye. Gelmediğine göre bu adam hala. Belki buralara gelemiyordur, açıklardadır o. Nasıl açıklardadır? Yani ne bileyim, başka bir zaman dilimine gidiyor. Boy olan yerlere mi gidiyormuş? Olabilir yani. Belki buralara gelinmiyordur daha. Ya zamanda yolculuk varsa yapıldı şu anda. Yani gelecekte de yapıldıysa da yapıldı. Ama öyle bir zaman içinde yapılmadığını gördük. Öyle bir açıklama geldi bu. Hemen geçmişe bakalım, var mı? Yok. Yok. Hiç öyle gideceğiz, kelebek etkisi yaratmayalım, sessiz sessiz zamanda yolculuğumuzu yapalım, bir köftemizi yiyip sirede dönelim diye bir bizden şey. Bizden giden var mı? Zamanda bizden yolculuk yapan dinleyicimiz var mı? Varsa zaten zamanda yolculuk diye bir şey varsa bizim dinleyicilerimizden biri kesin yapmıştır. Yani kesin burada evet ben zamanda yolculuk yaptım geldim diyen. Yaptım, babamın zamanda yolculuk makinesi vardı. Ya da yani illa babasının olmasına gerek yok, bir şekilde yaptım geldim diyen. Bir de zamanda yolculuk yapacaksın, ne olacak yani? Hani o paralel evrenlere falan filan mı gideceksin, böyle gideceksin, değiştireceksin geleceği falan gibi bir şeyler mi olacak? Yoksa böyle bir gezeceksin, döneceksin, o mu olacak? Nedir yani? İşlerini halletmek için zamanda yolculuk yapan adam var mıdır ya? Yani zamanda yolculuk olsaydı olur muydu daha doğrusu? Ya şey diyen adam var, zamanda yolculuk değil abi de bir yarım saat. Bir yarım saat daha fazla mı olsa ben her şeyi halledeceğim diyen adam vardır. Ya o kadar kötü kullanılır ki bu zamanda yolculuk böyle bir şey olsa. Yani o kadar her şey için kullanmayın arkadaşım şu zamanda yolculuğu diyen bir adamın olması lazım bu zamanda yolculuk olsa. Eğer bugün dünyada hala süper loto diye bir şey varsa zamanda yolculuğun olmadığını buradan anlayabiliriz. Belki de birinin kontrolünde, oradan çıkardı. Birinin kontrolünde mi acaba? O mesela şey yapmıyor, herkese vermiyor. Ve çok gizli. O yüzden mi acaba değişik değişik giysili adamlar görünmüyor bizim içinde bulunduğumuz zaman diliminde? Yani lotoya bilmem ne falan filan gitmeye gerek yok ya. Bugün gecikme faizi ödeyen, vergi cezası ödeyen, işte ne bileyim trafik cezasının geciktiği için bilmem kaç katını ödeyen bir sürü adam yok mu? Zamanda yolculuk yapıp K ödemesini halleden adamdan tabii mı bahsediyor? Apartman şeyini, borçlarını zamanında ödeyen. Bununla ilgili çeşit çeşit şeyler çıktığını ben biliyorum apartmanlarda. Doğru doğru. Anlaşmazlıklar. Bunları ödeyecek bir dolu adam vardır. Ben elinde bir bidon benzinle başbakanlığa çıkıp şey diye bağıran adamı hatırlıyorum. Ne yapsaydım, zamanda yolculuk mu yapsaydım diye. Hadi ya. Hı-hı. Ne kadar güzel. Sinirleri bozuk bir adam. Japon fizikçiler bunu söylemişler zaten. Demişler artık herkes zamanında ödemelerinizi lütfen zamanında yapınız demişler. Özellikle K ödemeleri demişler. Işığın temel birimi olan nedir? Ege, ışığın foto, temel foto, birimi. Foton. Bravo. Foton, Einstein'ın öngördüğü evrenin trafik yasasına uygun hareket ettiğini ve zamanda yolculuğun imkansız olduğunu gösterdi demiş. Hiçbir şey ışıktan hızlı hareket edemez demiş. Ya bizim Japon fizikçiler. Şey diyen de yok değil mi? Ya biz zaten ışıktan hızlı hareket edeceğiz demiyoruz ki, biz zamanda yolculuk yapacağız. Kardeşim onu da işte teorik açıklıyoruz biz. Peki ışıkla beraber ışık olup gidemez miyiz diyen vardır ama. Japon fizikçilerin lütfen bu soruya da cevap vermeleri. 10 yıl önce ışıktan hızlı hareket ettiği iddia edilen optik titreşimler görsel efekt çıkmıştı diye de böyle açıklama yapmışlar. Zaten titreşe gidemeyeceğiz bir yere. Yani onu kimse umutlanmasın, kimse şey yapmasın. Zamanda yolculuk vardı. Hep o filmlerden oluyor. Daha dün akşam bir film vardı. Ne vardı? Zamanda yolculuğunun karısı diye. Zaman yolcusunun karısı. Zaman yolcusunun karısı diye. Pek dertli bir adamdı ama o. Çok dertli. Hep üzgün değil mi o adam? Yani zamanda yolculuk yapıyor. Bir de gittiği yerde donsuz uyanıyor ya. Onun en büyük sıkıntısı oydu. Ha, öyle bir şey vardı evet. Yani donsuz uyanmak hakikaten de bir insanın. Ki zamanda yolculuk yapmadan da. Sokağın ortasında donsuz uyanmak herkesin en büyük sıkıntısı olmalı. Artık yaşadığın yerle ilgili. Ben zaten zaman yolculuğu yapıyorum. Donsuz uyansam ne, donlu uyansam ne diye de diyemiyor adam. Onu da çünkü yine rahatsız uyanıyor. Bu arada onun kızı da zamanda yolculuk yapıyormuş. Hı-hı. Bir 3 dakika bütün izlediğimiz aile kadarıyla. Yok, bir tek karısı yapamıyor işte. Karısı dışarıdan kızı diyorlarmış. Annesinin niye zamanda yolcu, zaman yolcusunun annesi demediler onu ben bilmiyorum ama. Zaman yolcusunun anası. Anası olabilir, karısı olabilir. Evet, zaman yolculuğu filmlerinde lütfen artık şey yapmayın, ciddiye almayın. Yok öyle bir şey. Belki bir gün olur mu falan filan diye bir şey olmasın demiş uzmanlar, Japon uzmanlar. Zamanda evet. Yolculuk yapana kadar benim daha görmediğim çok yer. Ben Karadeniz'e gitmedim mesela. İlk başta zaten. İlkbaharda bir gidip görmek lazım oraları. Hani zamanda yolculuğun sırası gelmeden önce ben bunları yapmak istedim. Einstein'da öyle bir lafı var zaten biliyorsun. Önce kendi bulunduğun ülkeyi gez, ondan sonra zamanda yolculuk yap diye. Gez dünyayı, gör Konya'yı, Einstein'ın lafı değil mi ya? Hayır. Değil mi o? Yanlış mı? O Mevlana. Buyurun efendim. Evet, hızlı tren viyadükten uçmuş. Çin'de de bir kaza var. Allah Allah. Ne biçim şeyler bunlar ya? Ne biçim haberler ya? Bunlar. 2012 geliyor, onunla ilgiliymiş bunlar ya. Ne oluyor ya? Hakikaten. Maradona tepkisi diye bir şey var. Maradona etkisi. Kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i biliyoruz. Biliyoruz. Küba'daki tedavisinin ardından ülkesine dönmüş. Maradona tarafından ziyaret edilen Chavez. Ne bu ya? Chavez'lere gelirsin mi demiş. Çok özür dilerim ya. Terapisiymiş. Herhangi bir tepki yok. Maradona'nın ziyareti. Burada anlatılıyor. Bana en güzel tedavi oldu mu demiş Chavez. Hiçbir esprisi olmayan bir habere de böylece girmiş olduk. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş Maradona'ya olsun. Da bu inceliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tümrüsü Onar Sabahlar devam ediyor. Hey bey. Buyursunlar. Ya İstanbul'da bir operasyon düzenlendi, ona da bakalım hızlıca. İstanbul'da birilerinin canı... Haberlerimize bak. Madonna terapisi. İstanbul operasyonları. Madonna değil ya. Madonna. Operasyonun adı ne? Operasyonun adı kadınlar yasta operasyonu. Böyle verilmiş haberdi. Ben hiç kadının da üzüldüğümü bilmiyorum yani. Varsa bu gözaltına alınanların karıları, işte çocukları belki falan onlar. Çakma ürünlerin mimarları gözaltına alındı. Çakma kozmetik ürünler mi yoksa? Kozmetik değil ya, çanta, bayan çantası, bayan cüzdanı, ondan sonra ve bayan anahtarlık şeklinde 12.500 adet ürün ele geçirilmiş. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da bir operasyon yapılmış. 20 kişi tutuklanmış, 73 kişi hakkında 5 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis ceza sistemiyle de dava açıldı. Çakma ürün kullanana hapis var mı? Çakma ürün kullanana ülkemizde hapis yok galiba. Yok tabii. Yok. O zaman ama yani... hangi ülkeye girilmiyordu çakma ürünle? Paris'e girilmiyordu. Fransa'ya galiba değil mi? Louis Vuitton çantalarla giremiyorsun çakmasıysa. Evet, burada bakıyorum o markada var. O markanın taklidi kadın çantası da dahil bu operasyonda gözaltına alınanlar arasında. 2-3 bin euroymuş bu şeylerin değerleri. Çakmaların değerleri. Çakmaların değerleri. O zaman 2-3 bin euroya satıyorlarsa çakma değil o. O şeye giriyor, dolandırıcılığa giriyor. Ayrıca çakmaların değerleri... Toplam değeri mi? 300-400 euro ya. Normal orijinalin değeri 2-3 bin euro demiş ama daha fazla diyebiliyorum ben. Çanta 3 binden fazladır herhalde. Biraz... Ucuz olması lazım. Çakmanın esas esprisi bu değil mi ya? Çakma işte 300-400 euro ya. 300-400 de bana pahalı geldi. Bu nasıl çakma ya? Bunun da bir çakmasını yapsınlar yani. Benim 20 euroya kadar inmesi lazım. Çakmanın çakması günün da vardır. Günün rahatlığıyla alabilmen için. Vardır. 20 euroya 30 euroya da vardır Ege. Ha işte İstiyorsan o zaman. Onlar şey serbest. Adam gibi çakma yapan, çakmanın ruhuna uygun çakma yapanlar serbest. Onlarla girebiliyor musun yani Fransa'ya? Hayır da en azından onun üretenle beraber sokak şehrinin sokaklarında dolaşıyorsun da çakma yapıyorum 300'de satıyorum diyen adama da yuh denir. Yuh denir hakikaten de. Vallahi zaten yuh denmiş, yakalanmışlar hepsi. Burada bazı isimler de var. Kadınlar yasta diye verilmiş bu haberde. Ben de ondan ne oldu acaba diye kadınlar. Üzülen kadın da var mıdır buna bilmiyorum yani. Şey yapan Allah Allah gözaltına alındı. Şimdi nereden bulacağız bu çantaları diye. Hakikaten o çantayı bulma derdinde olan insanlar vardır. Vardır, evet, kesin vardır ya. Evet de vardır. Kesin var. Bu altı kırmızı olan ayakkabıları konuşmadık mı biz bir konuştuk programımızda? O zaman dinleyicilerimizden bazıları daha o altı kırmızı ayakkabıları ilk çıktığı dönemde hatırlıyorum. İlk çıktığı dönemde ve şey diye bir açıklama vardı Hürriyet Ankara ekinde. Altı kırmızı ayakkabıların Ankara'daki bütün çiftlerini Modern Sabahlar dinleyicileri kaptı ilk günden. Hadi ve ya. De kadın erkek demeden kapmışlar. Öyle bir delilik. Ne dinleyicilerimiz kadar? Arasında modaya bir düşkünlük var. Öyle yakından takip ediyoruz işte modayı. O dönemden demek ki bu çantaların şeylerinde meraklıları olduğunu. Ben zaten var ya, benim çevremde de var bu çantaları çakmalarından. Ben dinleyicilerimize bir tavsiyede bulunayım genel hayatla ilgili. Ne kadar takarlar bilmiyorum. Ben mesela markaya önem veren bir insanım ama nasıl olduysa hayatta ucuz markaları kendimle özdeşleştirdim. O yüzden şimdi hiç sıkıntı yaşamıyorum. Her şey marka, tamam marka peşinde. Ucuz bir markaysa mesela marka vermeyin. Mesela lokum alacaksın. Markası belli. Mesela peynir. Peynir. Beyaz peynir. Belli. Şarkısını söyleye söyleye gidiyorsun. Yumurta mesela. Yumurtada şarkı yok ama belli. Tabii. Yumurtamızın şey. Mesela yatak belli. Alacaksın. Ne ne ne ne diye gidiyorsun. Veya kapı pencere çatı alacaksın mesela. Çatı alacaksın. Gerçi onun şarkısı değişti son dönemde. Evet, mükemmel yapılar için şarkısı söylenmiyor artık. Söylenmiyor. Başka bir şey. Yeter, sıktı herhalde falan demişler. İşte abi marka bir şeyi böyle bir şey. Markacılık yapacaksanız çakmayla değil ucuz bütçenize göre bir hak marka. Hak eden marka. Evet tabii, bütçenize göre bir markayı şey yapın. Evet. Bu da Modern Sabahların tavsiyesi olsun sevgili dinleyicilerimize. Üzülmeyin, çakma ürünleri yapan kişiler yakalandı. Çakma ürünlerin mimarları gözaltına alındı diye. Ha, senin zaten kullandığın markanın güzel çakması varsa onun da peşinden git. Ben çakma ürünü her zaman çok seven bir insanım mesela. Çakma, her markanın çakması var mı? Vardır tabii. Yok ya işte her markanın çakması ya. Mesela İbrahim Tatlıses'in bir giyim mağazası var ya, Tatlıses Giyim diye. Aa, hiç bilmiyorum. Hiç görmedin mi sen onu? Hayır, nerede, var mı Ankara'da? Ben gördüm, bir mağaza vardı Ankara'da bir outlet merkezimizde. Outletleri ben bilirim ya. Ya şey gibi. Senin bildiğin outletlerden biri zaten. Bir böyle yanından bir geçtim mesela. Her şeyin, bütün duvarlarda İbrahim Tatlıses resimleri var. Sanki bir hayranı açmış gibi. Yani bütün ürünleri İbrahim Tatlıses kendi üstüne. Sonuçta kendi adını verdiysen koleksiyonuna Tatlıses diye. Ha, kendisi mi giyinmiş kendisi önce? Kendisi giymiş. Hani öyle ne bileyim diğer markaların her sene bir janti bir adam buluyorlar, ona giydiriyorlar ya. He. İbrahim Tatlıses kendi üstünde gösteriyor bütün kıyafetleri. Hı hı. Onun çakması var mıdır onu bilemiyorum. Yani alıp da ondan sonra birebir aynısını yapmaya çalışıyorlar mıdır? Onu bilmiyorum. Her markanın da yoktur herhalde ya. Aynı İbrahim Tatlıses diye çıkan sanatçı var mı son dönemlerde? Var var, bir tane yeni çıktı, Veliaht diye. Mahsun Kırmızıgül vardı, o artık başka bir kulvara geçti. Başka bir kulvara geçti. O çok çabuk yolunu değiştirdi ya. Bir tane ben hafta sonu bir Veliaht diye bir başlık okudum da haberin devamını okumaya işte ondan şey ondan şüpheleneceksin. Ona bakacaksın, onu takip edeceksin. Yani şimdi çünkü zan altında Veliaht bırakmayalım. Diye geliyorlar, sonra tahtı benim diyorlar yani adam dururken. Zan altında da bırakmayalım ama öyle bir çünkü giymesi lazım abi. Yani İbrahim Tatlıses'i giyip duvarlarına astıramayacağına göre, yalnız kıyafette falan hadi neyse de yiyecek konusunda çok hassas olması gerektiğini düşünüyorum ben bu çakma ürünlerde. Mesela bu özellikle benim vurgulayacağım nokta şey olsun, bu çiğ köfteci. Hı hı. Mesela o çiğ köfteciden, her yerde var bu çiğ köfteciden deyip rastgele bir dükkana girmeyin. Lütfen dükkana girerken kafanızı kaldırıp şöyle bir bakın. O resmi gördüğünüz, o resim yerine var mı? Bu resim, ona benzeyen bir adamın fotoğrafıyla çiğ köfteci açmışlar. İşte sakın. Biraz sakın. Daha tıkla sevgili dinleyiciler. Bir daha dikkatli lütfen bakın. Lütfen dikkat edin. Orada yazıyor zaten. Bu resmin olmadığı yerde şubemiz yoktur diye yazıyor. O resme bir bakın. İlla içeri girmenize gerek yok. Bu kebapçılardaki gibi duvarlarda asılı değil bu. Duvarlarda da asılı ama dışarıda tabelada da asılı, ışıklı tabelada. Adama güven veren bir gülümsemesi var orada. Buradan evet, yiyebilirsiniz rahatlıkla evet, diyor. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketi kazanma şansınız var. Öyle bir paket ki bu paketin içinde neler neler. Sinema davetiyeleri ve köfte menüleri sizi bekliyor. Ve güzel yaz gecelerine hakikaten de en iyi eşlikçilerden biri. İskambil oyunlarından bahsedeceğiz bugün. Zaman zaman bazı oyunlar popülerleşiyor. Yaşa falan bakmadan. Hmm. Üniversite kesiminin oyunları aslında belli. Evet. Üniversiteye hazırlık oyunları belli. Biz mesela lisede batak oynayarak üniversiteye hazırlandık ki. Üniversitede rahat ettiğiniz zaman. Rahat, rahat. Mesela ben batağı üniversitede öğrendim. Yani zorlandım. Ortalaman düşüktür yani. Hazırlıkta öğrendim. Yani hazırlığın da belli işte faydaları. Doğru. Çok yani görünen faydalarının dışında. Görünen eğitimin dışında daha doğrusu. Bir de böyle görünmeyen faydaları oluyor. En güzel oyundur batak ve king. Zaten king. Batak king, king batan hemen hemen aynısı. Bir şeyleri bileceksin. Bak söyleyeyim sana. Papaz. Söyleyeyim mi onları, ayrıntılandırayım mı yoksa tek tek? Papaz yoksa... dediğin ne yani? Rıfkı mı? Rıfkı. Papaz Rıfkı oluyor. Maça var. Mesela kız var. Onların farklarını bileceksin. İlk başta yazabilirsin istiyorsan. İskambil oyunlarıyla ilgili konuşalım. Tamam, konuşalım. Ne katıyor insan, ne götürüyor. Ben mesela şimdi Çeşme'deyken bizim orada gittiğimiz bir yer vardır devamlı. Oranın patronunun da böyle herkes mayolarla takılırken güzel kıyafetleriyle nezih bir arkadaş grubuyla devamlı Bridge oynadığını görürüm. Ben o Bridge'e bir özenirim yıllardır. Ne kadar güzel. Hiç de beceremeyeceğim için yani şu noktadan sonra kafamın almayacağına eminim Bridge'i. Bir de Bridge galiba benim en sevmediğim şekilde oynanıyor. Ne demek? Nasıl yani? Yoruma çok açık. Konuşmaya mı? Konuşmaya çok açık. Bir oyunda en sevmediğim şey. Konuşmaz mısın sen oyun oynarken? Biz seninle hiç kağıt oynamadık galiba değil mi? Hiç konuşmam. Yani... Hayır, konuşalım. Hayat hakkında konuşalım. Gıybet olsun, şey olsun, dedikodu olsun. He. Dizilerden bahsedelim, şeylerden. Çünkü o konuşulması lazım oyun sırasında ya. Oyunla ilgili konuşmaya mı karşısın sen? Valeye orada çıktın ha, diyen tamam, adam. Anladım. İşte o beni hakikaten bitiren adam oluyor. Ne tamam, oyundan doğru, zevk evet, alıyorum, ne valeye çıktığından zevk alıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey buyurun, dinliyoruz sizi. İyi midir aranız İskambil oyunlarıyla? İyidir. Ne oynuyorsunuz en çok? En çok neyde iyisinizdir Sinan Bey? Efendim? En çok neyde iyisinizdir? Hangi oyunda? Poker ve Basic. Poker ve Basic. Evet. Bu Basic biraz zihnimizde hep şey canlanıyor ama ya. Yani orta yaşı biraz aşmış İngiliz hanımefendileri. Bir taraftan çayımızı yudumlayalım, bir taraftan da Basic'imizi oynayalım. Valla İngiliz hanımefendileri oyunu pek değildir. Çünkü kahvelerden arta kalan kağıtlar toparlanarak onun destesi oluşturulur. Çok hazırda satılan bir destesi nasıl onun bizi destesi? Ben hiç bilmiyorum bizi ya. Bir şöyle kısaca bir anlatır mısınız bize? Tabii Sinan 4 tane yani 4 tane kupa. 4 tane hanımefendi biliyorsun önce. 4 tane kupa pavası, 4 tane kupa pavası. Her kağıttan 4'er tane vardı. Tamam. 4 yani, desteyle mi oynanıyor? Dört desteli değil. Destelerin tamamı alınmıyor zaten. Desteden seçmeler, evet. Evet, o yüzden gerçi şu an hazırda satılıyordur ama ben de babamdan öğrendim bu oyunu oynamayı. Babamların zamanında deste oluşturulsun diye kahve kahve gezerlermiş, eski desteleri toplarlarmış vesaire vesaire. Onun tahtadan bir tane de skort gibi bir... Evet, o hava, oyuna hava katan şeylerden biri o aslında. Evet, artışık orada başlıyor zaten. Hani onu kaldırıp indirmek çok... Tahtalar çat çat çat falan öyle bir aynen. Şeyleri vardı değil mi? Aynen. Puanları sayıyorsunuz falan. O işin o tarafı zevkli. Poker zaten pokerdir. Poker 50 canavar gibi poker. Çok güzel anlattınız Sinan Bey. İki oyununu poker da... Poker anlatmaya gerek yok. Anlatmayın canım. Anlatmayın zaten. Süper süper şey yaptınız. Ama elime su döken olamaz bu iki oyunda diyorsunuz yani. Biraz iddialı konuşmanızı istiyorum. 7 senede boşuna bitirmedik fakülteyi. İşte tamam, böyle konuşmalar işte Sinan Bey. Süpersiniz. Peki Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Bu Edip Cansever'in Bezik Oynayan Kadınlar diye şiir var ya, oradan evet. Benim gözümde nedense şapkalı şapkalı böyle tık tık tık tık. Oradan senin aklında böyle bir şey canlanıyor. İngiliz'i de sen ekledin anladığım kadarıyla. İngiliz'i de ben ekledim nedense. Öyle bir milliyet şeyi yok. Bilgisi verilmiyor şiirde. Evet, Bezik ve Poker'le başladık. Bakalım listemize hangi oyunlar girecek. Telefonumuz 210-30-30. İskambil oyunlarını şu yaz gecelerine tat katacak oyunları listeliyoruz. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler. Radyonuz açık galiba beyefendi. Yok, radyo kapalı aslında. Şey, şu an telefondan konuşuyorum. Ya nasıl bu? Bir ilk oluyor o zaman. Evet, radyo kapalıyken. Bir garip bir şey oluyor. Neyse, o zaman sizi tanıyalım efendim, buyurun. Ben mimarlıktan burada şu an ODTÜ'nün bölüme doğru yürüyorum. Ne yapıyorsunuz yaz gününde mimarlıkta? Stajla uğraşıyoruz. Hala çocukluyorum. Peki, kolay gelsin. Siz hoca mısınız Yiğit Bey? Asistan, hoca sayım var. Asistansınız. Asistanlar da hala İskambil oynuyorlar mı, yoksa artık İskambil için vaktimiz yok, biz asistan olduk diyorlar. Çocukluğun oynarken yancı oluyoruz biz böyle. Yandan gelip böyle arada laf atıyoruz da. Şunu anlatmak için aramıştım. Dershanedeyken, liseye hazırlanırken... Dershane kimya hocamız zamanında profesör olarak da bridge oynamış bir hocayken. Tahtada, kara tahtada bize bir ders sırasında bridge kurallarını anlatmıştı. Çok iyi ya. Kazanmışsınız ama yani o tüm mimarlık falan kazanmışsınız. İyi olmuş. Zaten hazırlık olarak şey yaptı hocam. Siz gittiğiniz zaman oynarsınız bakın böyle şeysi diye. Teker teker kuralları anlatmıştı. Bakın mantığı bu, şeysi bu diye. Öyle. Siz öğrendiniz mi bridge sonrasında? Evet, öğrendim ama hiçbir zaman kart sahneyi beceremediğim için doğru düzgün oynayamadım hiç. Peki oynadığınız insanlar bu yorumlayanlardan mıydı? Evet, hatta şeyden de ben de sizin gibi çok feci sinir olurdum şey. Bridge oynarken karşıdaki insan sizi bir aşağılar. Böyle ya şimdi orada çıkılır mıydı ya da ya sen bilmiyorsun bu işi diye bir tavır vardı. O tavır böyle bridge'den sonra tam tavır oldu. Üniversiteye gelince bir iki gün oynadım. Karşımdaki insanların böyle bir surat tavrı yüzünden soruldum ben de. Peki, çok teşekkürler. Bridge oynarken böyle bir etrafı sessiz mi olması gerekiyor Yiğit Bey? Böyle bir konsantrasyon isteyen bir oyun mu? Biraz öyle bir havası var sanırım böyle. Ya da onlarda böyle bir ağırlık oluyor. Aşırı ciddi oynandığı için oyun. Bir şekilde böyle bir gergin bir havası oluyor zaten. Not alarak oynamak yasak mı peki Bridge'e? Mesela işte kağıt sayamadım, şey yapamadım diyorsunuz ya. Mesela böyle bir küçük kağıt kalem olsaydı. Usulen yasak desek olabilir yani. Herhalde orada not almaya kalksanız adamlar sizi böyle yaka paça alıp bir şey zaten orada millet birbirine laf sokmak için bahane arıyor. En güzel sebebi vermiş oluyorsunuz öyle olmuş oluyorsunuz. Çık dışarı. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Benim kağıt sayma şeyim, yeteneğim şeyle sınırlı. Pişti de vale sayma. İyi yine. İyi yani. 4 tane vali sayacaksın. İyi. O kadar. Daha fazlasını zorlayınca kafam almıyor. O zaman ne oyundan tad alıyorum ne başka şeyden tad alıyorum. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağdaş, ben İzmir'de. Çağdaş Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz bu sabah İzmir'de? Valla iyiyiz. İş güç koşturmaca. Hatırladınız mı bilmiyorum ki böyle de. Hatırladım evet. Gösteriye gelmiştim. Hatırladım. Tekrar çıkmıştık kardeşimle karşımıza. Buyurun Çağdaş Bey. Siz İzmir'de mi yaşadınız hep? Evet, hep İzmir'de yaşıyorum. Neredesiniz Çağdaş Bey? İzmir'in neresindesiniz şu anda? Ben Güzelyıldayım. Güzelyıldasınız. İnternetten dinliyorsunuz. Şu an dinliyorsunuz değil mi bizi? Yoksa öyle bir aradınız mı? Valla şu an dinliyorum. Dinliyorsunuz. Ben de kapattım tabii de. Peki Çağdaş Bey, ne oynuyorsunuz en çok? Valla İskambil oyunları içerisinde en güzeli üniversite özellikle kazandıktan sonra oynadığımız içinde mi dışında mı diye bir oyun var. Onu anlatmak istedim. Aa, ne güzel oyunmuş ya. İçinde mi dışında mı? Biraz da erotik. Bana da öyle geldi. Biraz da garip, garip ya da bizim, bir deste kalınca bir desteyle oynanıyor. Bizim erotizm anlayışımızda bir sakatlık var. İki desteyle oynanıyor. İki biraz tane full desteği birbirine karıştırıyorsunuz. Ondan sonra iki tane kart açıyorsunuz. Jokerler var mı? Var var. Üçüncü kartın ne olduğunu bilmeye çalışıyorsunuz. Bilemezseniz içiyorsunuz. Bilirseniz içmiyorsunuz. Disiplinler arası bir oyun yani. Alkolle kağıt. Ya çay da oyunda içebilirsiniz, kahve de içebilirsiniz tabii. Tabii canım da İdrar söktürücü bir şeyler de alır. Siz kağıt... boğazınıza yönelik bir şeyler içseniz tam bu oyunu oynayacağınız dönemdesiniz. Biraz böyle rahatsız gibisiniz sanki Çağdaş Bey. Yok yok ya, rahatsızlık yok ya, bu şey herhalde klima çarpması. Şimdi Çağdaş Bey, iki tane kağıt açtık. Tamam mı? Bir mesela sinek iki. Diğeri de 9. Teşekkürler Çağdaş Bey. Açtığımız 3. kağıt. Bunların arasındaysa içmiyoruz, dışındaysa mı içiyoruz? Nasıl? Hayır hayır. Şimdi ben soruyorum. İçinde mi dışında mı? Kartları ben açtım. Vallahi bilmiyoruz ki yani. Bilmiyorsunuz. İçinde mi? Biraz içinde gibi. Mesela işte siz dediniz ki 2 ile 9. İçinde mi olur? 3. kart dışında mı? Hı-hı. Eğer ki dersiniz içinde de dediniz. Vale çıktı. Vale dışında cezayı yemiş oluyorsunuz. Sonra nasıl devam ediyor oyun? Bayılana kadar. Hayır yani. Çaydan. Dördüncü kart 2 ile vale arasında mı oluyor? Nasıl oluyor? Öyle bir durum var mı? Hayır ondan sonra tekrar. Tekrar 3 kart atıyorsun bir kenara. 2 9 vale çöp oluyor. Ondan sonra bir başka 2 kart açılıyor değil mi? Ha, yalnız oyunun tabii bazı kuralları var. Mesela joker gelirse istediğiniz bir kişiyi içiriyorsunuz. Efendime söyleyeyim, 2 tane aynı kart gelirse 3 bardak içiyorsunuz ve resminiz çekiliyor içmeden önce. O da bir hizmet olarak mı yapılıyor? Yani mesela 8 tane vesikalık biyometrik. Evet, aynen öyle oluyor. Bir süre sonra gerçekten cezaları yiyen insanların surat ifadesi gecenin sonunda o resimlere bakılıp anlaşılıyor. Fotoğrafçıların uydurduğu bir oyun olabilir. Evet, çünkü şimdi dijital zamanda çekilir de eskiden çok şeydi ya. Gece bir oyun oynadık. Evet, iki makara film gitti. İçinde mi dışında mı? Çağdaş Bey çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Valla şeyi sormak istiyorum. İzmir ne oldu? Gelmiyor musunuz artık? İzmir'e geliyorum ben cuma günü. Ama Kuşadası. Gösteriler bitti mi artık ya valla? Evet, yeni sezonda bakacağız. Sen devamlı mesaj atıp duruyoruz da. Yok, yeni sezonda başlayacağız Çağdaş. Haberdar olursun zaten Facebook'tan. Peki. Falan fıstık. Görüşmek tamam. Üzere. Hoşçakal. Teşekkürler. İçinde mi dışında mı, şu dakikaya kadar ilk defa yeni bir oyunla karşılaştık. Biraz içinde gibi verecek en güzel cevap bu oyuna. Günaydın efendim. Günaydın. Allah Allah, hep erkek dinleyicilerimiz arıyor ya. Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bu Bridge'le ilgili şeyi anlatmak istiyorum. Bridge çok fazla öyle ciddiye alınacak bir oyun değil eğer ki rekabetçi oynamıyorsanız. Neticede en fazla eli ben alırım diyorsunuz eşinizle beraber. Olur. O kadar. Ama yani şeyli olan, böyle koca binaları olan, kulüpleri olan var, tek tabii, oyunda tabii. Şey Bridge ya. Böyle ben şey diye, Batak gibi, Derneği diye bir şey görmedim yani. Ama rekabetçi oynamıyorsanız çok eğlenceli bir oyundur. Aslında Ege'nin de hani sinirlendiği, o valeyi niye çıktın işte oradan başka şey atacaktın falan. Böyle aile içinde kavgalara kadar neden olabilir. Fakat eğlencelidir yani. Gerçi oynamak. O valeyi niye çıktın diyen adam da güzel onluyu niye en başta attın diye piştide de aynı numarayı yapar gibi geliyor bana. Ya muhakkak bir sebebiniz vardır. O valiyi niye çıktığınızı anlatacak. O da oradan başka bir şey söyler. İşte eğlenirsiniz falan filan. Vakit evet, geçer. Her oyunda aynı numarayı yapacaktır. Yani. Uzun eşek oynasan orada aslında ikinci adamın yani, sırtına gelsen elinde daha iyi. 13 tane kağıt var. 13 tane kağıttan bir tanesini muhakkak atacaktır. Bir planı vardır. O plana göre oynayacaktır. O planının iyi olduğunu anlatmaya çalışır aslında size uzun uzun. Yani orada valiyi niye çıktığının sebebi odur. Başka bir şey değildir. Pis yani herif. Benim planım buna göredir. O yüzden yapar yani. Siz de bunu. Sıkılıyor musunuz öyle adamdan, yoksa ben de iyi planım olursa anlatmaya çalışırım diyenlerden misiniz? Yok yani, hiç oynamak dediğim gibi aslında sosyal bir şeydir. Böyle sağınızdaki ve solunuzdakiyle etkileşime gidersiniz. İyi olur. Ha, sizin söylediğiniz tipte yani o hoşlanmadığınız tipteki bir hiç oyunu gerçekten rekabetçi olduğu için orada dağıtılacak kağıtlar falan da belli. Yani sizin elinize ne geliyor, rakibinizin elinize, rakip çifte ne geliyor onlar belli ve en üst seviyedeki şeyi bulmanız gerekiyor. Beklereyi bulmanız gerekiyor ki oradan puan alabilirsiniz falan filan. Yani mesela benim babam bu tip şeylere karşıdır. Bu bir içi bana öğretmişti. Biz babaannemle falan da oynardık. Yani eğlenceli olurdu. Yanlış yaptın, işte şu yüzden yanlış yaptın. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu falan. Öteki olunca tabii biraz kasılıyor insan. Sizin bir iç eşiniz var mı? Çok uzun zaman oynadım ama öyle ben hiç şeye gitmedim. Yani bir kulüpte oynamadım. Yani kahvede oynadığımız şeylerdi veya aile içerisinde oynadığımız oyunlardı. Kimle oynamayı daha çok seviyorsun? Mesela aileden birisi olsa sizin eşiniz, babanız mı olsun isterseniz, babaannem. Yok, babamla hiç oynamak istemem. Rahmetli babaannemle eş olurdum ben. O şey yapardı yani, çok tonton oynardı. Babayla niye oynamak istemiyorsunuz Toros Bey? Ya o şey yani sinirleniyorlar falan. Ha. Onlar iyi olmuyor. Hadi yani ya. Sizin söylediğiniz tipte oluyor. Hayır. Bizim ailede mesela böyle bir 12 kişilik 13 kişilik ekipler toplanır, sabaha kadar oynarlardı. Yani ben öyle seride öğrenmiştim esasını. Size o zaman babaannenin şeyi geçti. Rahat tavrı, eğlenceli tavrı geçti. Hiç gerek yok. Yani ben çok uzun yıl, nasıl söyleyeyim yani, üniversitede, lisede falan hep oynadık tabii ki. Şimdi hiç canım çekmiyor. Yani o zamanlarda falan bitirmişiz biz oyunu oynamayı. Sinirleniyor musunuz peki oynarken ya da böyle sinirleniyor musunuz? Yok. Siz rahat mısınız? Unutulur mu peki bu oyun? Toros Bey oynamadık hamlaşmışız falan diyeceğiniz bir durum. Ya şöyle, şimdi Bridge'de sürekli yeni sistemler çıkıyor. Şimdi oynayabileceğiniz maksimum, alabileceğiniz maksimum kağıdı almak zorundasınız. Oyunun temel kuralı o, eşinizle beraber. Ondan sonra ve belirli bir konuşma sistemi var. O sistemle elinizdekini belli ediyorsunuz. Ama konuştuğunuz zaman tabii karşı takım da duyuyor bunu. Onlar da biliyor elinizde ne olduğunu, tahmin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu konuşmayı güncelleyen değişik sistemler var. O sistemler yıllar içerisinde böyle sürekli değişiyor. Takibi falan da çok zor. Yani ve o oyunun spontanlığını da bozuyor bence. Yani çok taktik oyunu olmuş artık. Ya evet, tabii dediğim gibi zaten bütün turnuvalarda belirli kağıt dağıtılıyor. Ona göre puan almanız bekleniyor. Ne kadar becerirseniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz falan filan. Peki, çok teşekkürler. Bir pişti değil diyorsunuz yani sonuçta. Efendim? Bir pişti değil. Yok, değil ama pişti gibi oynayabilirsiniz. Rahatlıkla, ekibe bağlı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle Toros Bey. Gagalıyor. Halimizi dramatize etmenin bir anlamı yok sevgili dinleyiciler. Çok rahat bir işimiz var. Vır vır dırdırla yürüyor. Ama işimizin en zor tarafı, hayatınızı düşünün, dostlarınızla bir sohbet ediyorsunuz böyle. Aa falan filan, işte şu olmuş bu olmuş derken şöyle bir şey başlıyor. Onu duyduğunuz anda sohbeti kesip koşa koşa mikrofon başına geçmeniz gerekiyor. Sadece sohbet de değil, sohbet olabilir, bahçe kayısısı olabilir. Her şeyi yarım bırakıp gelmek zorundasınız yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Telefonumuz 210-30-30, İskambil oyunlarını listeliyoruz. Bezik var, biriç var, poker var. İçinde mi, dışında mı var? Bakalım başka neler eklenecek listemize. Telefonumuz 210-30-30, Gordion Alışveriş Merkezi'nden... Sinema davetiyeleri ve köfte menüleri veriyoruz. Günaydın efendim, düdük seslerini özleyenler Dürt için. Dürt diye bir oyun var mı? Ne? Dürt. Vardı. Dürt de şey aynı değil değil mi? Amerikan dediğin şey aynı değil. Yok. Americano ya da Americano var. Ya da. Dürt'ü unuttum ben ya. Dost kazı oyun... mıydı Dürt? Değil değil mi? Yok. Dürt ile dost kazı farklı şeyler değil mi? Yok. Dost kazını da bilmiyorum. Dost kazı diye bir oyun var. Dost kazı şey değil miydi ya? Kutu oyunu gibi bir şey değil miydi? Hayır canım, İskambil'le oynanıyor ya. Yine kağıt oynuyor. O zaman dinleyicilerimiz kendi oyunlarını söyleyebilirler. Bu arada bilgiye ihtiyacımız var şey konusunda. Dürtle dost kazı arasındaki fark. Dost kazı arasındaki farkları bize anlatabilecek dinleyici. Daha doğrusu farklar elbette çoktur. Ne olduğunu bir anlatsın da farklara sonradan da gelebilir. Ya dost kazı herkesin önünde üçer dörder açık kağıt oluyor da. Aynalarını onun üstüne mi koyuyorsun? Ya da oradan alıp... O senin dediğin speedo. Falan yapmaya çalışıyor. Hayır, hızlı alakası yok bunun ya. Speedo dediğinde, çünkü İngilizcemden bildiğim kadarıyla biraz hızla alakası var. Bunun böyle sırayla oynanan bir oyun bu. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Ayça ben. Ayça Hanım, hoş geldiniz. Oynar mısınız çok kağıt? Valla son birkaç senedir biraz artık eskisi kadar olmamakla beraber oldukça yoğun oynardım eskiden. Peki ne oynuyordunuz en çok? King. King'cisiniz. Peki evet. Efendim. Başka neler biliyorsunuz listemize ekleyebileceğiniz? Papaz kaçtı. Ne kadar güzel bir oyun. Papaz. Ayşe Hanım, siz böyle kağıtlara da hakim misiniz? Yani yok, oyun dışında mesela kağıtla espri yapan bir insan mısınızdır? Yani mesela böyle... karma şeklinde diyelim, sadece kağıt karmanın muhtelif yöntemlerini biliyorum. Yani, çok da havalı da karabiliyorum. Çok, evet. Çok havalı kararım diyorsunuz. Ya çok. Vay hele be. Beste yeniyse ama böyle çok yani kaplaması çok parlak, kaygan kaplama değil ama yeni bir deste ise dağıtırım yani, diyorsunuz. Hayranlık uyandıracak kadar başarılıyım. Valla şimdi ben de şimdiden hayranlık uyandırdınız yani herhangi bir şey görmememe rağmen. Peki Ayça Hanım, öyle kararak başladığınız bir oyunu sonrasında da yorumlarla renk katıyor musunuz, yoksa oyun hakkında değil de hayat hakkında konuşmayı severim diyorsunuz? Birkaç tane King ekibimiz vardı. Onların çok da ciddi oyunculardı. Bir de biz biraz fazla sert oynardık. İşte yani normal King, düz King çok zor oynardık. İşte King ya da kanlı King tabir edilen, hani oyuna sizin karar veremediğiniz ya da eşinizin oyuna hiç müdahil olmadığı şekliyle oynardık. Dolayısıyla hani orada yorum yapılması biraz riskli olurdu. Masa çok... Zaten çok gergin bir ortam. Gergin bir ortam olurdu, evet. Dolayısıyla hani genel anlamda hani sanki kimse gergin değilmiş, ayağına yatarak böyle geyik olurdu. Ama hani konu hiç oyuna dönmezdi. Çok nadir, belki hani çok başa baş gidiyorsa işte ya onu çıkmamalıydın ya da işte şunu hata yaptım falan denebilir ama zaten eşli de ancak konuşulabiliyordu. Siz çok sert oyunlarda, çok sert masalarda öğrendiğiniz için herhalde bu karmadaki sertlik şeyden geldi. Ayakta kalmak için. Genelde o masaların tek bayanı ben oluyordum. Zaten çok zor kabul ettirmiştim kendimi. Hani her türlü yani sürekli böyle yeni numaralarla çıkmaya çalışıyordum. Hani sempatiyim, caziben bitmesin diye. Birkaç yıl önce de ne bu ya falan diyerek bıraktınız galiba o ortamda. Yok, şimdi daha ziyade artık taş oyunları, okey taşlarıyla oynanan farklı oyunlara yöneldim. Daha hoşuma gidiyor. Biraz daha stresten uzak, daha zengin bir oyun oluyor. Onda da tek kadın oyuncu olarak mı masalardasınız? Yok, yoksa? Yok, bu ekibin tamamı kadın ama onlar da bayağı zamanın hızlı kumarbazları. Yani belli bir saatten sonrasında hani yorgunluk, yaşları büyükler benden oldukça belli bir saatten sonra bırakmamaya çalışıyoruz oyunu. Hani uykuda binince uyuyorlar diyorsunuz. Evet, uyuyorlar diyorsunuz yani. Peki, çok teşekkürler Ayça Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Güle güle. Papaz kaçtı. Nasıl unuturuz hakikaten. Ya bir de ilk başta papaz diye açtık bu konuyu da yani. Ayça Hanım bu arada tek kadın şu ana kadar en azından tek kadın oyuncumuz. İskambil kağıdına hakimim diyen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcay, ben Yaşamkent'ten. Olcay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Olcay Bey, oynuyor musunuz İskambil? İskambil arada bir kankalar geldiğinde oynuyoruz. Oynuyorsunuz, ne kadar? Kanasta bir oyun oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Kanasta, daha önce anlatan aldım bilmiyorum. Yok, kanasta benim kız kardeşim oynardı da bu kanasta biraz asap oyunu değil miydi? Ne gibi? Çelik gibi sinirleri olması gerekiyordu galiba insanın kanastayı iyi oynayabilmek için. Valla kanastanın Google'dan baktığınızda bir sürü kural seti çıkıyor. Bizim oynadığımız hakkında biraz bahsedebilirim. Alman menşeli bir oyun. Kağıtlarını Türkiye'de bulamıyoruz. Aslında buluyoruz da 3 deste almak gerekiyor. 2 desteyle oynanıyor. 2 tane ek joker ekliyorsunuz. Normalde 6 tane resimli joker. 8 tane de ikili. İkililer de joker sayılıyor. 20 sayı değeri var. Aslarının da 20 sayı değeri var. Normal jokerlerin de 50 sayı değeri var. Oyuna başladığımızda... İyiymiş bu arada, onun yorumunu yapalım. Evet. Şimdi oyunda belli sayıya ulaştığında belli barajlar var. İşte atıyorum, daha yeni başladıysanız 50 sayıyla açabiliyorsunuz. Şimdi oyunu açmak için normal erkek per yapmanız gerekiyor. Bu perlerde kağıt sayısından bir tane eksik joker kullanabiliyorsunuz. Çok teknik oldu. Zaten hemen unutacağımız için aslında Olcay Bey, mesela kimlerle oynuyorsunuz siz bu oyunu? Hep aynı ekiple mi oynuyorsunuz? Genelde aynı ekiplerle oynuyoruz. Bir kayınbiraderlerle oynuyoruz. Kankalar dediğiniz onlar mı? Bir onlar, bir de Kocaeli'de aile dostlarımız var. Onlar geldiğinde. Peki mesela şimdi bir ortam oldu diyelim. Sizin kankalardan iki kişi var. Bir de ben geldim. Oynayalım ya o zaman kanasta, bana bir öğretin falan desem. Benim hemen öğrenebileceğim bir oyun mudur? Yoksa ya boşver hadi pişti oynayalım, bu bilmiyor falan mı dersiniz? Hayır, yok, hemen öğrenilmez ama peki, birkaç saat geçmesi lazım. Bir şey yani soracağım Olcay Bey. Olmak. Mesela geldi Kocaeli'den bu aile dostlarınız geldi. Bir kişi eksik, ben de varım orada. Mesela dedim ki hani hadi kanasta oynayalım falan dedim. Siz de hemen oynayalım mı dersiniz bana, yoksa hemen öğrenilecek bir oyun değil mi? Yok, hemen öğrenilecek bir oyun değil. Topların sayı değerini anlatmak gerekiyor. Bir de oyunu, açılış kurallarını anlatmak gerekiyor. Peki şöyle soralım. İkimize de aynı cevap verildiğine göre. Diyelim mesela sizin kayınbiraderler geldi ikisi. Oktay'la ben varız. Evet. Hadi bir oyun oynayalım diye. Kimi alırsınız dördüncü olarak? Ama iyi düşünün Olcay Bey, bakın. Kendi aranızda yazı sıra atın, onu alır. O zaman biz otururuz bir köşede yazı biz sıra atmaca oynarız. Biz kendimiz oynarız o zaman. Ya da yazı sıra oynarız kağıt vermezseniz bize, ama sizin evde oynayacağız. Herhalde ona itirazınız olmaz. Ya buyurun gelin, öğreteceğiz, ayıbıcısınız. Tamam peki. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Anladığım kadarıyla kayınbiraderi oynamayacak. Bunlar misafir diye ikimize de oynatacaklar. Onun garantisini verdi bize. Onu çok abi. Güzel hissetmişsin ya. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler, 9.47 oldu saatimiz. Şu dakika kadar da 5-6 tane İskambil oyunu bulduk. Daha fazlasına ulaşacağımızı zannediyoruz. Şu önümüzdeki dakikaları güzel değerlendirirsek listemizi biraz daha zenginleştirerek buradan ayrılacağız. Telefonumuz 210-30-30. Gordion Alışveriş Merkezi'nden harika bir menü veriyoruz. İşte Gordion sinemalarında 2 kişilik davetiye ve Gordion'daki Sultanahmet Köftecisi'nden evet. 2 kişilik güzel yemek menüsü sizi bekliyor. Telefonlarınızı almaya devam ediyoruz. Alacağız da şeyi bulamıyoruz ya. Dürtle dost kız arasındaki farkı öğrenemeden kapatacağız. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Tümay Çebes. Kim? Tümay. Tümay. Tümay Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tümay Bey. Hoş bulduk. Tümay Bey, sizin de radyonuz açık galiba. Yok, kapalı. Kapalı mı? O zaman evet. Bizim radyomuz açık. Bizim radyoda problem var o zaman. Herhalde. İkinci olduğuna göre herhalde yani. Tümay Bey, hangi oyun var aklınızda? Amerikano söylenmiş miydi? Söylenmedi hakikaten de. Amerikano ne zaman oynamaya başladınız? Biraz yeni ben, bir oyunmuş gibi geliyor bana. Eski oyunmuş. Ben de yeni mi oynamaya başladım. Nişanlıyım işte, evleneceğim. Hı-hı. Eşimin annesi babasıyla oynamaya başladık. Ya aynı durumumuz o zaman ya. Bu damat oyunu galiba. Ben de öyle başlamıştım buna. Herhalde öyle gibi gözüküyor. Peki Tümay Bey, iyi bir damat olduğunuzu göstermek için iyi mi oynamaya çalışıyorsunuz? Yoksa böyle kayınpederiniz hani mesela o Amerikano'da sıraya göre kart alınıyor ya. Yok. Kayınvalideye falan buyurun efendim. Gününe bağlı diyelim, daha iyi olsun ya. Neye bağlı? Gününe bağlı diyelim. Peki rakibiniz var mı? Yani eşinizin anne babasını rakip olarak tabii düşünmek tabii istemiyoruz. Tabii ki onlar benden çok çok daha iyi de. Tabii tabii, bir daha söyler misiniz onu böyle bir duraksamadan? Onlar benden çok çok daha iyi de. Tabii şüphesiz ama mesela ne bileyim eşinizin kardeşinin sevgilisi olabilir. İşte yani, kuzeni komşu var. İşte o tip bir adam merak ediyorum ben. Var mı böyle? Dişinize göre yani. Evet, dişime göre hırslanacağım adam var, evet. Var mı? Kuzeni mi? Kuzeni. Pis herif. Sizin canınızı sıkıyor mu Tümay Bey? Hemen icabına bakalım canınızı sıkıyorsa. Yani çok konuşalım zaten anlamında. Çok davetiyeleri de yapacağım dedi. Ha, öyle ondan mi? Sonra kaçtı işten. Bütün davetiler bana kaldı. Canımı çok sıkıyor işte. Hem kötü oyuncu hem de yalancı çıktı demek ki. Pis adam. Aynen. Amerikano'yu sayenizde ekledik listemize. Tümay Bey, mutluluklar diliyoruz size şimdiden. Sağ olun. Mutluluklar. Biraz zayıf oldu. Seninki zayıf oldu. Benimki zayıf. Sen çünkü kuzene canını sıkıldı. Yok valla mutluluklar ya Tümay Bey. Yemin ediyorum mutluluklar. Sen kafayı kuzene taktın, gölge düşürdün. Pis. Günaydın efendim. Pis kuzen. Günaydın. Ha? Hoş geldiniz. Bir kadın dinleyicimiz daha. Tanıyalım efendim sizi. Aybike. Aybike Hanım, hoş geldiniz. Oynuyor musunuz kağıt? Yıllar önce çılgınlar gibi oynardım. Lisedeyken biz deli gibi oynardık. Ya her teneffüste, her boş derste oynardık. Şimdi hani fırsat buldukça, hani uygun arkadaşları buldukça oynuyorum. Ne oynuyorsunuz? Ya aslında benim en çok sevdiğim oyun batak. Ama batak oynayan bulmak birazcık zor. Kalmadı. Nerede o eski batakçılar? Aynen öyle. Ama onu oynamasak da hani benzer oyunlar işte. Hani ihaledir, açık ihaledir, 3-5-8'dir. Kapalı zarf usulü. 3-5-8 ile batak birbirine çok benziyor zaten. Hepsi birbirine çok benziyor. İhale de çok benziyor. Ya benziyor da bu lafı etmek lazım bir oyuna başlamadan önce. Ben ona inanıyorum yani. Mesela batak, abi ben batağı bilmiyorum. 3-5-8'i biliyorum, biliyorum. Aynısı ya. O 4 kişi. Ama öyle, evet, bilmeyenler öyle anlatıyoruz. Az önce bağlan bir beyefendi bir oyunu hani söyledi ya, çok uzun anlatamam falan diye. Evet. Biz hani batak oynayalım veya ihale oynayalım dediğimizde birisi mutlaka der zaten, ben bilmiyorum, hiç hayatımda oynamadım diye. Direkt hani bu oyun nasıl olur? Hiç ihale oynadın mı? 3-8 oynadın mı? İhale nasıl oynanıyor? Ben hiç ihale oynamadım. Ya batağın aynısı. Batağın aynısı abi. İhale. Batağı biliyorsan ihaleyi de biliyorsundur. Peki siz böyle kağıtta espri yapar mısınız? Mesela bu kaç? Bunu aklında tut. Bak şimdi falan filan diye. Yapamadı pek sevmem. Hadi ya, sevmiyor musunuz? Niye? Bir gerilim oluyor. Bir kağıt oyununa başlamadan önce bir şey oluyor. Ya ne bileyim, bazı gereksiz şeyler ya. Peki. Kağıt oyunu da kağıt oyunundan kullanıyor. Peki abi, aynen öyle. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bu arada şey hiç söylendim bilmiyorum. Hani kağıt oyunu deyince aslında benim aklıma gelen ilk şey o poker. Poker söylendi hani zaten. Bilmiyorum. İlk telefonda söylendi. Onu kaçırdım. Onu kaçırmışım. O zaman özür dilerim. Peki, çok teşekkürler. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Önemli değil. İyi günler, iyi yayınlar. İyi günler. Kaçırmışsın dedi Aybike Hanım. Poker söyleyen Sinan Bey'i. Olsun. Ya böyle diyoruz. Bir enteresan oyun peşine biz bir zamanlar o tip bir şey yapmaya kalkmıştık üniversitede. Ne? Yani bir içi öğrenemeyeceğimiz ortaya çıkınca hiç kimsenin anlamadığı bir oyunu havalı havalı ve de ağır oynayalım diye iki destelik değişik bir oyun. Yani şey, çok masaya uzaktan bakan bu adamlar çok düşünerek bir oyun oynuyorlar. Demek ki bu işte çok iyiler diyecekleri bir oyundu. Kurallarını falan kağıt hiç hatırlamıyorum. Kağıt olmasına gerek var mı? Yani kağıt olmasa da masaya uzaktan baktırtabilirdiniz yani değişik şeylerle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Hem iskambil hem de okey taşı gerektiren bir oyundu. Ha, o derece kalın. Şey? Yaptınız yani. Yaptık tabii canım. Çok güzel oynanıyordu. Bize bir yap boz bir de okey diyorduk mesela kahvede. Hmm. Herkes bize geliyor, beyefendi ne oynuyorsunuz? Önce ya İngiliz tipi bir şey falan diyorduk. Önce kahveci bakıyordu uzun uzun size. Ondan sonra ona göre yapıyor. Hesabını şey yapacak zaten. Onun için bir sıkıntı yoktu. Ne kadar güzel. Olarak. Evet, Oktay Demirci, telefonlarımızın kesildiği şu dakikalarda. Nasıl kesilir ya? Biz yani dürtle dost kazığının farkını bilmeden mi gideceğiz yani bugün yayınımızda? Dürtle dost kazığının farkını bilmiyoruz ama büyük ihtimalle batağa benzeyen oyunlardır gibi geliyor. Ya da hiç alakası yoktur birbiriyle. O da olabilir bak. O da olabilir. Bu ikisi hiç alakası yoksa ne birbirine benzeyen ne tarafını açıklayacağım da farklılığını açıklayacağım diye nokta. Şey de olabilir. Doğru. Bir de iskambil, sen onu soruyordun değil mi? Kağıtla espri dediğin kağıt numaraları mı? Evet ya. İşte hani mesela bu vale, sen bunu seç. Bak, seç hoppa, bir tane bana gösterme falan filan diye numaralar var ya. Bir o var, bir de karma numaraları. İşte bir havaya atıp tutma esprisi. İşte ne bileyim bir kalmadı canım artık bu bilgisayar oyunları. Hep diyorlar ya çocuklar artık şey yaptılar. Fal açma diye bir şey var. Fal kalmadı fal. Herkesin... Nasıl kalmadı ya, olur mu? İskambil'in olduğu her yerde fal diye bir şey vardır. Bir açan vardır yani. Maalesef bu cep telefonları, akıllı telefonlar bitirdi. Hep şey diyorlar ya, sokakta oynamıyor çocuklar diye. Ha. Çocuklar oynamıyor, büyükler de oynamıyor. Artık yani okey bilmeden bir nesil şey olacak. Şimdi git liselere. Lise çıkışlarına git. Hepsi koşa koşa dershaneye gidiyor. Ne bir kahveye gidiyorlar, ne bir bitirimhaneye gidiyorlar, ne bir böyle bir başka bir şeye gidiyorlar. Lise hepsi bilgisayar başında bir şey yapıyorlar ve bu oyunlar öğrenilmiyor. Öğrenilmiyor, kaçıyor işte. Bak işte ne güzel, Olcay Bey bize kanastayı anlatmaya çalıştı. İçinde bulunduğumuz dönem öyle bir hız dönemi ki durup bir şeyleri anlayacak vaktimiz yok. Fırsat vermedik ya, biz yaptık. Aynı şeyi biz yaptık, aynı hatayı. Olcay Bey ben dedi anlatayım dedi. Anlattı anlattı yani anlamadık, anlamayınca da ama dedik. Kaybolan değerlerimiz bunlar. Yarın öbür gün birisi de şey yapacak işte, ne derler orada, niye böyle ya bırak dede ya falan diye. Hani oyun yorumlamanın da ne olduğunu unutan bir nesil giriyor. Ve tahta kağıtlar yapılacakmış babalara dedelere, maalesef tahtadan kağıtlar. Peki Oktay Bey, o zaman talihlileri seçelim. Siz de yazdınız, ben de yazdım. Seçelim. Bir kişi mi seçiyoruz? Bir kişi seçiyoruz. O zaman buyurun hadi siz okunuzu atın. Zalim kağıt karma metotlarıyla bu sabah hepimize havasını atan Ayça Hanım bugünün talihlisi olsun. Tamam. Ayça Hanım bize ulaşsın. Kingo ve papaz kaçtı diyen. Kingo ve papaz kaçtı ve fena kağıt kararım diyen Ayça Hanım. Bizi ararsa biz de ayrıntıları anlatacağız. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin gününüz. Hoşçakalın. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor.